قطع رحمی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. قطع رحمی کا مطلب ہے بریکنگ کنشپ، ریلیشن توڑنا، اپنے ہی رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اپنا ریلیشن توڑنا. قیامت کے قریب قطع رحمی عام ہوگی. احمد میں آتا ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوگی. نمبر ایک، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا. نمبر دو، تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی. نمبر تین، قطع رحمی. نمبر چار، جھوٹی گواہی دینا. نمبر پانچ، سچی گواہی کو چھپانا. اور نمبر چھ، قلم کا ظاہر ہونا. اسی طرح احمد کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جان پہچان والوں کو سلام کرنا، تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ تجارت میں بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی یعنی مددگار ہوگی، اور قطع رحمی عام ہو جائے گی. آج ہم یہ نشانیاں خوب دیکھ سکتے ہیں. خود بلڈ ریلیشن والے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ایک دوسروں کے ساتھ قطع رحمی ہو رہی ہے. مجھے خود ایسے کچھ بچوں سے ملنے کا موقع ملا جنہیں یہ تک پتہ نہیں کہ ان کے دادا دادی کیسے ہیں، کس حال میں ہیں. صرف ان کے والدین نے یہی بتایا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں. نہ ان سے ملاقات کبھی انہوں نے کی، نہ انہیں فون کرنے کی تک زحمت ہوئی. اور میں نے ایسے بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں، افسوس، جو اپنے والد سے اس طرح روٹھے ہوئے تھے کہ اسی شہر میں، اسی ملک میں ہوتے ہوئے بھی ان کے جنازے میں تک شریک نہیں ہوئے. افسوس. کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا جنہوں نے اپنے بچوں کو گھر سے باہر کر دیا، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے باہر کر دیا. سورہ البقرہ کے آیہ نمبر 27 کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں. جوڑنے کا حکم کیا دیا ہے؟ رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے. انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اسی طرح سورہ رعد میں آیہ نمبر 25 میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس طرح مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ اکبر. ان کے لیے لعنتیں بھی کہی گئی ہے اور ان کے لیے برا گھر بھی ہیں جو رشتوں کو توڑتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے ایسے لوگ دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. آج لوگوں کے درمیان محبت، صلح رحمی اور الفت کی جگہ بغض و نفرت اور عداوت پیدا ہو چکی ہے. الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی صلح رحمی کرنے والے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں. اگر رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ قطع رحمی ہو گئی ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان میں صلح رحمی کی جائے. اور ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ صلح رحمی نماز اور صدقے سے بھی بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صلح رحمی کرتے رہے اور نماز اور صدقے کو بھول جائے، لیکن اس کو بہتر عمل کہا گیا ہے. اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا رہیں، بلکہ صلہ رحمی وہ ہے کہ کوئی رشتہ دار اگر ہمارے ساتھ نہیں اچھے رہتے پھر بھی ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ترمذی کے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے مال اور اس کی عمر یعنی ایج میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی اس کے مال اور اس کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حسن حدیث ہے۔ آخر میں صحیح بخاری کے ایک حدیث کا مفہوم سناؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے، اور اس کو توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے۔ رحم نے کہا، کیوں نہیں اے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس یہ تجھ کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یہ سورہ محمد آیہ نمبر 22، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور تم سے یہ بھی دور نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص صلہ رحمی کرے گا، رشتوں کو جوڑے گا، اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ اس سے قطع کرے گا۔ اللہ ہم سب کو قطع رحمی سے بچائے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔